Program Trzeci Polskiej Radio na północ. Jest środa, 21 września. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Rosja powinna zostać skutecznie pociągnięta do odpowiedzialności za zbrodnie na Ukrainie, wzywa w ONZ-cie polski prezydent. Opozycja może zaproponować kandydaturę Rafała Trzaskowskiego na premiera, mówi w Opolu prezes PiS. Figurant, najnowszy film Roberta Gwińskiego, walczy o złote lwy w Gdyni. O utworzenie specjalnego trybunału do spraw rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie zaapelował w ONZ-cie prezydent Andrzej Duda. Polski przywódca wziął udział w specjalnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. Prezydent podkreślił, że Rosja naruszyła i nadal narusza podstawowe zasady prawa międzynarodowego, w tym kartę ONZ. Dlatego powinna zostać skutecznie pociągnięta do odpowiedzialności. Ponieważ rosyjska agresja jako taka nie może zostać zbadana przez Międzynarodowy Trybunał Karny, popieramy utworzenie specjalnego międzynarodowego trybunału ad hoc. Ponadto Polska zabiega wraz z innymi członkami globalnej społeczności o stworzenie międzynarodowego mechanizmu naprawy szkód i rekompensaty strat spowodowanych na Ukrainie przez Rosję. Polski prezydent podkreślał też, że świat musi stworzyć nowy system bezpieczeństwa, w którym nie będzie miejsca na agresję, imperializm i neokolonializm. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał z kolei do wprowadzenia mechanizmu, który umożliwi odrzucanie rosyjskiego weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Podczas wystąpienia w Nowym Jorku zaproponował też rozszerzenie składu Rady między innymi o Niemcy. Biorąc pod uwagę zmiany, które zaszły w Europie, Niemcy stały się jednym z kluczowych globalnych gwarantów pokoju i bezpieczeństwa. To jest fakt, mówił prezydent Zełenski. My już nie przekazujemy uzbrojenia na Ukrainę. My teraz sami się zbroimy w najnowocześniejszą broń, powiedział w Polsat News premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że stawia na modernizację i szybkie uzbrojenie polskiej armii, tak aby w krótkim czasie stała się jedną z najsilniejszych w Europie. Zapytany o to, czy w związku z kryzysem zbożowym polski rząd rozważa zmniejszenie pomocy dla Ukrainy, premier zaznaczył, że Polska pomaga w zwycięstwie z barbarzyńcą rosyjskim, ale rząd nie może się zgodzić na rozchwianie polskiego rynku. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji regionalnej w Opolu powiedział, że opozycja może zaproponować kandydaturę Rafała Trzaskowskiego na premiera. Ocenił, że byłby to gorszy kandydat niż Donald Tusk, ponieważ ma te same złe cechy co obecny szef PO, ponadto lewicowe poglądy. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego oznaczałoby to także, że Donald Tusk podzieliłby los Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która była kandydatką PO na prezydenta, ale z powodu słabych notowań została zastąpiona Rafałem Trzaskowskim. To jest także rola Tuska jako pani Kidawy-Błońskiej. No. Pewnie mu tak bardzo nie odpowiada. Tak mi się wydaje. A z drugiej strony, no, dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki. Podczas konwencji regionalnej PiS w Opolu zaprezentowani zostali kandydaci partii w wyborach do Sejmu i Senatu w województwie opolskim. Listę do Sejmu otwiera Paweł Kukiz. W Warszawie wręczono medale stulecia odzyskanej niepodległości. Odznaczenie przyznawane przez prezydenta Andrzeja Dudę jest dowodem wdzięczności i wyrazem szacunku dla osób, które szczególnie zasłużyły się dla państwa i bezpieczeństwa. Medal otrzymał przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, dla którego to ważny znak, że żyjemy w wolnej, niepodległej Polsce. Każde odznaczenie, ono oczywiście jest wyjątkowe i to, że przyznaje pan prezydent, to jest wielki zaszczyt, ale wyjątkowe jest to, że stworzyliśmy, między innymi moja generacja, moje pokolenie, stworzyło wolną Polskę, młodsze pokolenia ją rozbudowują i miejmy nadzieję, że ona będzie trwała. Medal ma charakter pamiątkowy, został ustanowiony w 2018 roku. Podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbyła się premiera najnowszego filmu Roberta Gwińskiego pod tytułem Figurant. Jest to historia zbeka, który przez wiele lat inwigilował Karola Wojtyłę, kiedy był biskupem w Krakowie. Film pokazywany jest w ramach konkursu głównego i walczy z 15 innymi produkcjami o nagrodę główną – Złote Lwy. Figurant to film o człowieku opętanym obsesją szpiegowania wybitnego duchownego, wyjaśnia reżyser Robert Gliński. Bohater jest osobą, która się oddaje jakiejś idei bezpowrotnie, staje się takim diabłem, który wpada w spirale studnie bez dna, a de facto jest nikim. No jest właśnie takim figurantem. Autorem scenariusza jest Andrzej Gołda, który wyjaśnia, że przy tworzeniu postaci zaangażowanego w inwigilację Karola Wojtyły SBK inspirował się dokumentami przedstawionymi w książce Marka Lasoty, Karol Wojtyła w teczkach bezpieki. Podobno 200 iluś tam agentów go inwigilowała i kilkuosobowa grupa SBK-ów go non-stop też miała pod obserwacją. No ja wypreparowałem z tych wszystkich bohaterów jedną postać. No i to jest właśnie bohater naszego filmu. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych potrwa do soboty. Wtedy poznamy jego tegorocznych laureatów. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie będzie na ogół małe, temperatura maksymalna 24 stopnie na wschodzie, do 27 na zachodzie i 28 na Dolnym Śląsku, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i na Półwyspie Helskim od 21 do 23 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pod księżycem. Dobry wieczór. Kłania się Tomasz Zapert w towarzystwie realizatora audycji pani Ewy Redel oraz jej wydawcy pana Jacka Pietrasika. A państwa i moim gościem jest pani Imogena Salwa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Porozmawiamy o jej książce zatytułowanej Wypatruj naszej gwiazdy. Wojenne losy dziecka ocalonego przez dobrego Maharadżę. Książka opowiada o kolejach losu mamy autorki, Polki z Kresów Wschodnich, z Wołynia konkretnie. No jest to taka obraz jednostki rzuconej na wir historii XX stulecia. Bardzo poruszająca, bardzo przenikliwa, bardzo wzruszająca opowieść o wielkiej historii widzianej z perspektywy małego dziecka, małej dziewczynki. Pani Mogeno, chciałem się zapytać, ile lat pani mama miała, kiedy została wywieziona przez Sowietów za Ural? 8 lat. Ona pochodziła z Wołynia, z wołyńskiej wioski. Tam cała rodzina jej mieszkała, prawda? Rodzina pochodziła ze wsi pod Radomskiem, w okolicach Częstochowy. Znaczy mój dziadek, gdzie zajmowali się głównie rolnictwem. Za udział w I wojnie światowej dziadek dostał, Konstantynowicki dostał ziemię na Wołyniu. Osadnictwo rodzina, wojskowe to się nazywało. Tak, faktycznie. Rodzina się tam przeniosła i też zajmowali się również rolnictwem i dziadek był leśniczym. Czy mama opowiadała o tych swoim dzieciństwie tam spędzonym właśnie w tym krajobrazie wołyńskim? Tak. Wspominała to z nostalgią? Bardzo, tak. Jak była to liczna rodzina? 10 dzieci, tylko jak wojna wybuchła, 6 żyło. Aha. Czy to były takie, rozumiem, tereny mieszane? Mieszkali też tam Ukraińcy i mieszkali Polacy, prawda, na tych terenach? Niemcy tam mieszkali, Niemcy. Ormianie, tak. I to była, bardzo uchodzi ten teren za żyzną ziemię. Tak. To było bardzo urodzajne, prawda? Co oni tam uprawiali? Mama mówiła, czy jakieś miała specjalne? No wiele, wiele tam było. Bardzo dziadek miał dużo właśnie ziemi. Więc wyobrażam sobie, że wszystko. Czy pani była tam na tych terenach po latach? No właśnie miałam z rodziną ze Skowarcza. Mieliśmy plan 2 temu, no ale wybuchła ta pandemia. I no niestety teraz wojna jest, także mam nadzieję, że wkrótce się skończy i pojedziemy na te stare, no, polskie ale ziemie. Ale rodzinach pani właśnie, nie wiem, czy wujkowie, czy ciotki tam po wojnie to odwiedziły? Tak, wujek. Mhm. Wujek był na Wołyniu właśnie w Wiele kolonii Dąbrowej. Wiele lat po wojnie już, tak? Słucham? Wiele lat po wojnie. W 92 roku, czyli po upadku komunizmu. Aha. I odwiedził nasze ziemie. No i las został, pozostał, a także wszystko zostało. Niestety, kiedy była ta rzeź wołyńska, wszystko zrównane z ziemią. No bo tak, bo to były te tereny rzezi wołyńskie, także tak. Mało kto tam, ci, którzy nie zostali wywiezieni, to nieraz nie przetrwali. Dokładnie. Jak mama zapamiętała tę noc, właściwie to była, kiedy NKWDziści zakołatali do drzwi domostwa? W sumie nieprzyjemnie zapamiętała, z terrorem, ze strachem. Jak małe dziecko, które ma 8 lat. Oni się spodziewali, że to będzie, że taka wywózka może ich się trafić? Czy to było ich zaskoczenie? Zaskoczenie. Nie byli przygotowani, nie przygotowali jakichś sobie tobołków na wszelki wypadek? Były pogłosy, ale nie spodziewali się tego. To była część wsi, część ludzi ze wsi wywieziona, czy całą wioskę polską wywieziono? Znaczy rodziny policjantów, głównie gajowych tam. No tak, bo leśniczy był. Tutaj wymienię, że to służba mundurowa. To leśnikiem był, no to z całą rodziną zostali do bydlęcego wagonu. To była zima, tak? Tak. To była zima i no oczywiście, czy nie wiedzieli, dokąd jadą, chyba jak zostali zamknięci w tym wagonie bydlęcym takim? To znaczy, nie, nikt nie wiedział, dokąd, czy kiedy wracają, kiedy w ogóle strach, terror i tak dla dzieci zwłaszcza, sobie wyobrażam, takie zaskoczenie po prostu. To dodajmy, że to był luty roku 1940. To była ta pierwsza wywózka sowiecka Polaków z Kresów Wschodnich. Podróż trwała ponad 3 tygodnie. Pani pisze. Tak. Jak ją... Gdzie oni za tym Uralem wylądowali? Na Syberii? No tak. Po inwazji Sowietów 17... sierpnia 1939 roku były września. Przepraszam, były 4 masowe deportacje polskich obywateli w głąb Rosji. Moja rodzina została deportowana 10 lutego, czyli podczas tej pierwszej masowej deportacji do niewolniczej pracy. To było w obwodzie wołockim, czyli koło Wołogdy na Białym Morzu, niedaleko Białego Morza, w europejskiej Rosji. Europejskiej jednak. Tak. Więc no, chyba ze 3 tygodnie jechali tym bydlęcymi wagonami i no, straszna była ta podróż. Przecież dziura w podłodze, żeliwny piec, około 70 osób w tym wagonie. Nieprzygotowani byli przecież, bo mieli 15 minut na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy i... Na całe szczęście jeden Rosjanin z tych NKWDzistów pozwolił, by babcia, nawet kazała babci, czyli mama mojej mamy, zabrać ze sobą maszynę do szycia, który ewentualnie uratowało no, życie. Ta podróż bydlęcymi wagonami, to już były pierwsze przypadki zgonów, bo niektórzy ludzie nie wytrzymali, czy to dzieci, czy jakieś osoby starsze. Tak. To takie pierwsze doświadczenie śmierci miała pani mama chyba naoczne. Tak, zwłaszcza, że tej nocy mama zapamiętała, że była jedna z najbardziej takich zimnych nocy, nie wiem ile temperatura, ale minus zera na pewno i że była, cały czas tylko mówiła o zimnym pogodzie, że dużo ludzi nie przetrwało tej nocy. No i po 3 tygodniach dojechali do tego miejsca, gdzie ich wysadzono. I co tam mama z tego okresu zapamiętała? Jaki obraz miała w oczach? No przede wszystkim tak strach, terror, głód, smród, choroby, doskwierające zimno. No i oczywiście taka tęsknota za ojczyzną, za wolną Polską. Czy to cała wieś była w jednym miejscu osadzona? Mieli też sąsiedzi, też byli tam osadzeni w tym obozie? Mama była z moją babcią. Czy rodzina została rozdzielona wcześniej? Tak, rozdzielona. Mężczyźni do niewolniczej pracy, do łagru. A mama ze swoją mamą, z moją babcią i z rodzeństwem. Z rodzeństwem, to znaczy poniżej 14 roku życia, byli w takim baraku. No i mama była zmuszona do takiej indoktrynacji w bolszewickiej szkole. Jednak mama bardzo pamięta, bardzo z taką sympatią pamięta swoją panią, która, Rosjanka, która uratowała jej życie, bo od czasu do czasu dała jej bliny, bo mama bardzo szybko się nauczyła języka rosyjskiego, tańczyła i za te tańce jakby pani była bardzo zadowolona i wynagradzała bliniami. Także to był jedyny dobry epizod, ale wszystkie inne to terror, strach, głód i zimno. A mężczyźni pracowali przy wyrębie lasu głównie, czy tak? Tak, przy wyrębie lasu i nawet dwoje rodzeństwo, ciocia Janka i wujek Józek, oni, wujek może miał z 10 lat, ciocia z 14 i tak samo przy wyrębie lasu pracowali, żeby tak dorabiać po prostu, żeby rodzina nie umarła z głodu. Czy oni mieli kontakt z tą rodziną, która pracowała też przy wyrębie lasu, czy to ten łagier był za daleko, że nim nie było żadnych styczności? Jakieś 20 kilometrów dalej. Od czasu do czasu, tak raz na kilka miesięcy, dziadek, czyli Konstanty Nowicki, przyjeżdżał, odwiedzał rodzinę, ale bardzo rzadko. Czy jakieś tam... Mówiła pani, że chodziła tam do szkoły mama. Tak. Ta szkoła była taka, rozumiem, bardzo skomunizowana, uczyła takiego komunizmu, chciała indoktrynować te dzieci, ale mama się jednak oparła temu, czyli miała jakąś polskość we krwi, ten patriotyzm w rodzinie został jej wcześniej zaszczepiony, no bo była zaledwie 8-letnią dziewczynką, to łatwo takimi osobami manipulować. Oczywiście, wszystkie polskie rodziny uczyły, przede wszystkim Pismo Święte było, czyli modlitewnik w tych latach, ale jeżeli chodzi o modlitwę, to babcia wszystko robiła, żeby dzieci były wychowane na Polaków, na patriotów i tak w ciszy, w ciemnym baraku język właśnie przekazywała, pieśni różne, pieśni religijne, ale także patriotyczne i najważniejsze właśnie to był język i to, że byli Polakami. Wspomniała pani o tej maszynie do szycia. Przydała się rzeczywiście i pomogła im? Tak, tak, uratowała. Ta maszyna uratowała im życie, ponieważ babcia była bardzo chora na różne tyfusy, na różne takie górne drogi oddechowe, różne choroby. Wszyscy chorowali cały czas, ale właśnie szyła. Pomiędzy nawet, jak była chora, to szyła. I od czasu do czasu były mundury od sowieckich tych żołnierzy, jakieś coś zaszyć, przyszyć i czasami od czasu do czasu dawano tak o cebulkę, jakiegoś buraka albo ziemniaka. No i z tego rodzina przeżyła. A co właściwie tam było do jedzenia? Czy tam były jakieś porcje specjalne, czegoś tam, jakieś kaszy, czegokolwiek, chleb czerstwy? Porcja dzienna była 400 gramów takiego czarnego, okropnej konsystencji chleba. Taki chleb czarny. No i nawet ciężko było przetrawić to, a to była dzienna porcja. Oprócz tego mama miała od czasu do czasu te bliny. Babcia od czasu do czasu pewnie jakaś rybna czy coś, zupa jakaś rybna była, ale ta ryba była nie do zjedzenia, z tego co słyszałam. No w zamian za to, że babcia szyła, tylko także to było od czasu do czasu, ale tak to żyli z tego chleba przeważnie, a to była wegetacja, to przecież same szkielety, prawda? A czy mogli wychodzić z domu po jakimś terenie dookoła spacerować? Czy tam było wszystko ogrodzone? Jak to? Ogrodzone, ale właśnie zima trwała 9 miesięcy w ciągu roku. To były takie nieprzyjezdne te ulice. Zimą ciężko nawet było przecież do szkoły się dostać. Także dlatego dzieci chorowały. Także nieprzyjezdne drogie. Latem było bardzo gorąco znowuż. Komary wszędzie. Pluskwy. No pluskwy były w ciągu roku. Wszy. Także za bardzo mama tylko pamiętała, że latem bardzo, bardzo gorąco, nie do wytrzymania, bo po lasach chodziły po jagody. A tak nawet nie było takiej jesieni, bo od razu zimno się zrobiło, ale od czasu do czasu na grzyby w lasach takie rzeczy też dzieci szukały. I to tymż odżywiały. I warunki higieniczne, żadnego szpitala, przychodni tam nie było, prawda? Nie, nie dlatego było żadnej opieki medycznej. A epidemie były, no właśnie, a epidemie żadnej. Były, choroby. Tam żniwo śmierci było dosyć dużo. Sporo ludzi też tam umierało po Oczywiście. Prostu. Z głodu, niedożywienia, prawda? Non-stop były tylko takie, jakby takie młotkiem tak mama mówi, co to za hałas, nawet jak w późniejszym życiu czasami budziła się w nocy i takim, takie łomotanie, nie wiedziałam, co to, mama mówi, takie łomotanie. No, ja zawsze się zastanawiałam, czy to łomotanie o tych gwoździ właśnie, co, jak oni pochowali, takie były pochówki, co zimą nie wolno nawet było, ponieważ był tyle tego lodu. Zamarznięta, tak, ta ziemia, więc ciężko było pochować dzieci, ale to łomotanie to było, bo były takie drewniane, jakby trumny były, i czekali aż na wiosnę, żeby właśnie dać tą pochówkę do ziemi. Ale właśnie takie rzeczy mama pamiętała. I sytuacja tych polskich zesłańców się zmieniła, kiedy Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki i Polacy podpisali ten układ sikorski-mański, prawda? Tak, po dwóch latach makabrycznej egzystencji. Beznadziejnej w zasadzie, nie było żadnej nadziei, co dalej. Tak, właśnie po dwóch latach dotarła wiadomość o amnestię, czyli amnestia została zgłoszona. Kiedy w czerwcu 1941 roku Niemcy zaatakowali Rosję, Stalin zawarł porozumienie z polskim rządem na uchodźstwie w Londynie. To było. No i na mocy tej umowy Polacy mieli zostać uwolnieni z tych więzień, z tych łagrów, obozów pracy. I wtedy Władysław Sikorski, premier i generał, apelował do najzamożniejszych krajów o schronienie dla polskich dzieci. No i właśnie pierwszy kraj, który odpowiedział na ten apel, to Indie. Także ten los się zmienił. Akurat rodzina, jak tylko słyszała o amnestii, no musieli uciec z tego pasiołku, z tego łagru. Część tej podróży, no powiem, tej wędrówki na piechotę, część w pociągu i dotarli do Kubiszewa, gdzie znajdowała się polska ambasada. I rodzina trafiła pod opiekę Polskiego Czerwonego Krzyża. No i tak przez parę miesięcy to tak było właśnie, że mama bardzo mile, cała rodzina wspominają te czasy właśnie w ambasadzie w Kubiszewie. Oto dzisiejsza Samara. Mhm. No i tam postanowiono, że dzieci trafią do Indii, ale bez dorosłych, rozumiem. No mama, tak. Mama z rodzeństwem. Wraz z rodzeństwem, tak. Tak było, że... Bo dorośli trafili do armii, rozumiem. Ci, co w sumie jeden brat się zaciągnął do polskiej armii, Andersa, a reszta rodzina była w szpitalu, ponieważ wszyscy jak dotarli do Kubiszewa, byli w szpitalach na różne tyfusy, malarie. No, z wycieńczenia schodzą. To były po prostu wraki. No. No tak, no i jeden brat trafił do Andersa, inni potem trafili do Berlinga. Ale dzieci wcześniej zostały przetransportowane już poza granice Związku Sowieckiego właśnie do Indii. Tak, nie od razu, ale parę miesięcy tam byli w tej ambasadzie. Tak. I potem trafili do tych Indii. Skąd się wzięła sympatia tego Maharadży dla Polski? Czy to jest wiadome, czy to jest jakaś zagadka? Młody Jam Saheb Digwiji Sindzi, przyszły Maharadża, podróżował ze swoim wujkiem Ranji, ówczesny Maharadża księstwa Nawanagaru, do Europy, gdzie wujek uczestniczył w obradach Rady Ligi Narodów. Podczas jednej z podróży poznał Ignacy Paderewskiego. No i mówi się, że Paderewski zainteresował się młodszym bratankiem Maharadży, zaraził go miłością do polskiej literatury, do polskiej kultury, historii. No więc 20 lat później, kiedy przybywał już dorosły Jam Saheb na obradach wojennego gabinetu brytyjskiego, usłyszał o dramatycznych losach polskich dzieci na Syberii i zaproponował polskim sierotom gościny na swojej ziemi w Nawanagaru, w pobliżej swojej letniej rezydencji. No i przygarnął te dzieci, właśnie zaprosił do królestwa swojego. Jak one tam trafiły? Koleją? Czy jak... Takimi brytyjskimi lorami, takimi ciężarówkami. Aha. Wojskowymi. I ile ich było? Wiadomo jest? Na początku było 500 dzieci. 500, a w tym były trzy takie transporty. A moja mama, ona była w tym drugim, w drugiej turze. Mhm. Jakie tam mieli warunki ci polscy? No przede wszystkim Maharadża zbudował osiedle. A to nie było byle jakie osiedle, byle jaki obóz dla uchodźców. To było polskie osiedle. I to było takie wyjątkowe osiedle, ponieważ tam trafiły sieroty i półosierocone dzieci. Maharadża wybudował dla swoich polskich dzieci szkołę, no ale też organizował harcerstwo, sport, zespół taneczny, taki folklorystyczny, prawda? I szkoły też tam mieli? Tak, on wybudował szkoły. No i mieli polskich nauczycieli, to znaczy kobiety, które wraz z dziećmi były przetransportowane do Indii. Ale to były podczas pierwszej tury właśnie nawet Hanka Ordonówna była jedną z tych opiekunków, bo tam było dużo tych opiekunków. No i właśnie mama trafiła pod opiekę pani Dobrostańskiej, Janiny Dobrostańskiej. To była aktorka z Bydgoszczy. No i właśnie na te przedstawienia teatralne przyjeżdżał Maharadża i rozmawiał, żartował i nawet wynagradzał pieniężnie tym swoim dzieciom. Dbał właśnie nie tylko o fizyczny rozwój tych dzieci, ale także i intelektualny. I oddał dzieciom skradzione przez Sowietów dzieciństwo. Także to był najważniejszy dla dzieci. Tam była też jakaś stołówka, gdzie oni jadali? Tak. Mama często powracała do tych wspomnień indyjskich, traktowała to właśnie jako coś bardzo miłego, przyjemnego? Oczywiście. Dla mamy Indie to druga ojczyzna, prawda? Zdaje mi się, dla wszystkich tych dzieci, bardzo dużo tych dzieci znam, polskich tak zwanych Indian, i powracają do młodości, do dziecinnych lat w Indiach, no bo przecież ci ludzie doznali krzywdy i takie traumy z rąk Sowietów, więc Indie to były taka obiecana ziemia, ziemia obiecana. No tak, czy jak sądzę, większość tych dzieci polskich, które właśnie znalazły się w Indiach po tej zsyłce do Rosji Sowieckiej, to potem już po II wojnie światowej nie bardzo miało dokąd wracać, bo to były dzieci pochodzące z kresów wschodnich. Więc myślę, że większość z nich została jednak gdzieś, wybrała żywot emigrantów pod różnymi szerokościami geograficznymi chyba. Tak, to prawda, że przede wszystkim te dzieci nie miały właśnie do czego wracać. No, nieraz były sierotami nawet też, tak, przecież. Te kresy zostały zabrane przez Rosjan po wojnie, czyli 52% polskiego terytorium. Dzieci w większości nie wiedziały nic o dalszych losach swoich rodzin, no tych pozostałych na Syberii. Szukały przez Polski Czerwony Krzyż, no ale w każdym bądź razie po wojnie bały się powrotu do komunistycznej Polski, do komunistycznego tego terroru, do kraju zdominowany przez Sowietów. A do Polski wróciły tylko te dzieci, których w sumie ktoś z rodziny się odnalazł. A jak nikt się nie odnalazł, to nikt nie wracał do komunistycznego kraju. A jak było w przypadku pani mamy? No bo część rodziny jednak w Polsce powojennej się znalazła, ale część pozostała na Zachodzie. Tak, to znaczy ewentualnie na początku do 1946 roku, w sumie 1947 roku, mama została z jedną siostrą w Indiach. I w 1947 ksiądz Pluta, który był kapelanem osiedla polskiego, szuka, bo on też zaadoptował wraz z Maharadżą, zaadoptowali te dzieci. No bo Związek Sowiecki, oni domagali się powrotu tych dzieci. A dzieci się bały, no i Maharadże tak oficjalnie zaadoptowali. Więc po wojnie ksiądz Pluta szukał azylu, po prostu kraju drugiego, bo Indie zaczęły swoje walki o niepodległość. Ta, niepodległość, ta. Więc były zamieszki, bo stan Gujarat, dzisiejszy stan graniczy z Pakistanem, jest dużo muzułmanów, więc tam był Hindusi wraz z muzułmanami, no i zamieszki były takie różne, sprzeczki robiły się coraz bardziej niebezpieczne. Maharadża tak samo musiał zamknąć właśnie to osiedle pod koniec 1946 roku. więc dzieci zostały przetransportowane do innego, większego polskiego osiedla w Aliwady, niedaleko Kolhapuru, w rejonie tak Maharasztra. No i stamtąd była 50 dziewczyn, zostały zaproszone dzięki księdzu Plucie, bo miał brata w Stanach, i jeden klasztor, to był klasztor Bernadynek, zaprosił 50 dziewczyn i to takim okrętem przepłynęły ocean do Stanów w 1947 roku. No i klasztor, dziewczyny zostały wychowane przez siostry zakonne, aż pokończyły liceum. Czyli do dorosłości w zasadzie. Tak jest. A dalsze losy właśnie, no dziewczyny już były na swoim. Jeżeli nie chciała wstąpić do... Moja ciocia wstąpiła do klasztoru, ale mama nie. Nie miała powołania, więc... Aha. No nie było takiego przymusu. No mama bardzo mile wspomina ten czas. No zawsze tęskniła za Indiami. Zawsze. A jakiś kontakt z tym Maharadżą utrzymywała? Albo utrzymywały te dziewczęta? Tak, w Polsce został właśnie założony, w Polsce, to znaczy dzieci, które były, tu się osiedliły, został utworzony taki, czyli założony taki klub dżamnakarczyków. Były zorganizowane wyjazdy do drugiej ojczyzny, a dzieci polskie na obczyźnie zorganizowały zjazdy po całym świecie, ale w Indiach tak samo. Właśnie kontakt z Maharadżą w sumie skończył się w latach 60., bo zmarł w latach 60., ale dalsze mamy kontakty, nawet takie bardzo bliskie, z rodziną Maharadży, którzy nadal mieszkają w stolicy Gujaratu, czyli Nawanagaru, w Jamnagarze, w Balachadi, dalej jest rezydencja Maharadży. Także po dzisiejszy dzień mamy bliski kontakt. A czy też te rówieśniczki, które właśnie spędziły te dzieciństwo w Indiach, czy poznały się w Rosji Sowieckiej, czy całą tą epopeję przeżyły wspólnie, to potem właśnie utrzymywały tą znajomość w latach późniejszych, jak już dorosły i każdy poszedł swoją ścieżką życiową? Tak, bardzo, bo powstało takie koło Polaków z Indii. No i dlatego, że były organizowane te zjazdy, to spotkanie było częste, prawda? Przynajmniej raz w roku. Ale w ogóle ci, co byli w Stanach na przykład, czy w Kanadzie, czujemy się jak rodzina, jesteśmy rodziną. Także zdecydowanie tak. I nawet dla nas dzieci zesłańców, tak samo utrzymujemy ze sobą kontakt. Nawet kolejne pokolenie też, że sobie jakieś więzi utrzymuje, tak? Tak. Pani też ma jakieś tam relacje z córkami tych właśnie dzieci, które czy synami, którzy przeszli tą tragiczną drogę, tułaczą? Zdecydowanie, tak. Polski czytelnik w epoce jeszcze za komuny, no to wyszedł taki słynny dyptyk Jerzego Krzysztonia, Wielbłąd na stepie i Krzyż Południa. Autor przebył taką podobną trasę jak pani mama, był w tym obozie w Valvelde. Czy pani mama znała te książki? Może znała jej autora? Bardzo mi przykro, ale naprawdę, prawdę mówiąc, nie. Mama nie znała i ja też pierwszy raz słyszałam. Ale bardzo polecam książki pana Wiesławy Stypuły. Właśnie, pani się powołuje na innego autora, który też pisał o tych czasach. Niech pani trochę o tym opowie. Tak, on jest byłym wychowankiem polskiego osiedla w Balachadi. Obecnie mieszka w Warszawie. No i pan Stypuła pieczołowicie zapisał wszystkie dzieje dotyczące dzieci drugiego z transportu z Aszabadu, Turkmenistanu, przez Persję do Indii nad Zatokę, to jest Zatoka Kacz, tam nad tą zatoką mieszkali. No i właśnie dzięki niemu ta historia nie została pogrzebana. Też polecam książki Moniki Szumowskiej, czyli Kowaleczko Szumowskiej, która pisze dla dzieci, dla młodzieży, książki na temat dobrego Maharadży. I jest jedna książka, się nazywa Babu, opowieść o dobrym Maharadży, i też ma interaktywny webdoc. I to jest dostępne na stronie www.bravebunchinindia.pl. Tu jeszcze nie dodaliśmy, że przystankiem między Rosją Sowiecką a Indiami była Persja za czasów szacha. Tak jest. To jeszcze o tym nie byliśmy. Oni tam chyba kilka tygodni spędzili też, prawda? Tak, tylko dzieci nie dotarły do... Jeden transport, właśnie ta druga tura, drugi transport to był prosto z Aszabadu przez takie bardzo niebezpieczne góry do Meszedu, czyli po persku to jest Maszad. I właśnie nie byli w tym pałacu szacha, bo dzieci, które dostały się do Pahlavi, niektóre dzieci były właśnie ulokowane w pałacu szacha. Odnośnie szacha właśnie to jest ciekawe, że już jak mama się osiedliła w Stanach i została pielęgniarką, w 79 roku mama została pielęgniarką samego szacha z Iranu. Który został zmuszony do abdykacji, do został wyjazdu. Został obalony, tak. Tak, przez CIA. I właśnie, no czuł się tak samo zdradzony, prawda, przez aliantów, no tak, Brytyjczyków, tak. Amerykanów, tak samo jak moja mama była zdradzona przez, Polska została zdradzona przez aliantów. Więc no, konwersacja była, bliskość i właśnie żona, obecnie ona żyje pomiędzy Paryżem i Nowym Jorkiem, to jest Szabanu Farah Pahlavi, też napisała taką przedmowę lub opinię, recenzję książki. Ona właśnie wie prawdę, jaka była prawda, że Szah wiedział i przyjął dzieci, polskie dzieci, zachęcał do Iranu. Właśnie było prawie około 40 tysięcy kobiet i dzieci, które przekroczyły perską granicę. I to jest bardzo ważna część historii, bo bardzo mało ludzi wie, że Iran, tak samo była inwazja w 1941 roku, to był taki wspólna inwazja, taka brytyjsko-sowiecka. I Iran został podzielony na sfery wpływów. Tak, dziękuję. I no, także to wszystko jest w książce. To przejdźmy do dalszych losów pani mamy. Po ukończeniu tej szkoły prowadzonej przez zakonnicę, wybrała fach pielęgniarski. To był jej taki wybór, czy ją skierowano na tą drogę? W sumie może z przymusu, bo mama była sierotą w sumie, nie miała rodziny. Jak wspomniałam, ciocia wstąpiła do klasztoru także, a wujek jeszcze nie mieszkał, mieszkał w innych krajach, w Australii, w Anglii, na statku pracował, także przez wiele lat dzieci się nie widziały, prawda? Także może z przymusu, bo to był bardzo dobry zawód. Siostry zakonne w tych latach pracowały w szpitalach i pomagały w edukacji. Mama ukończyła w stanie Virginii studia. Sama pracowała bardzo ciężko, żeby zapłacić na te studia. No i pracowała w Chicago, w różnych miastach, ale w końcu osiedliła się w Nowym Jorku. No ale część jej rodziny trafiła do Polski tutaj pod władzą komunistyczną. Tak. Czy jakiś kontakt listowny miała z nimi? Wiedziała, że te osoby żyją, się odnalazły tak, jakoś przynajmniej? Po śmierci Stalina tak się stało i że ta rodzina się jakoś odnalazła przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż. I właśnie wujek, starszy brat, wujek Józek wraz z ciocią, zakonnicą, oni często podróżowali w latach, no tak jak już Gomułka, daj mi się tak, to było za Gomułką, to przyjeżdżali, trochę tak uważał, że sytuacja jest trochę inna, trochę więcej było tej wolności, ale mama nigdy, strasznie się bała. Bała się tego powrotu, bała się komuny i po prostu nie jeździła. Miała po prostu, na pewno miała jakąś traumę po utracie też mamy i tak dalej, że komuniści zabrali jej najukochańszą mamę. Więc mama nie uczestniczyła w tych podróżach. Dopiero raz była po upadku komunizmu. Pierwszy raz widziała się ze swoimi siostrami. To już były lata 90. To był tak, chyba 91 rok. Tak. Ale no już rodzina nie miała wrócić do Polski, do tego matecznika na Wołyniu, bo Wołyń był poza granicami Polski. Jak to się zdało, że znaleźli się na Pomorzu? To jakiś przypadek, czy im tam kazali się osiedlić? No w sumie na tak zwane odzyskane ziemie, prawda? To całe Pomorze, więc dużo było właśnie, dziadek wstąpił do wojska i wraz do armii Berlinga. Czyli to była armia kościuszkowska. No tak, bo już nie zdążyli do Andersa. Tak, no w sumie zaraz w 1943 roku, zaraz jak Sikorski domagał się prawdy o masakrze w Katyniu, no... Zerwali stosunki dyplomatyczne. Zerwali stosunki, Sikorski zginął w tej niby, w tej katastrofie. Pod Gibraltarze, tak? Tak. I właśnie niedługo po tym ta granica do Persji została tak samo zamknięta. Wszyscy zaresztowali właśnie ci pracownicy, którzy pracowali w ambasadzie w Kubiszewie, tak samo zostali zaresztowani i z powrotem do łagrów. Więc nagle ta sytuacja znowu się zmieniła, no ale jednak dziadek, który był już w wojsku, udało mu się dotrzeć do Polski. I właśnie tylko tym sposobem, że był wojskowym, dotarł do ojczyzny. Czyli oni tam trafili na pomorską wieś? Też dostali jakieś po niemieckie jakieś gospodarstwo? Jak to wyglądało? W sumie osiedlił się już na Pomorzu. I wtedy, to był chyba w 1947, kupił ziemię. Kupił. To nie było, że było im dane. W sumie rodzina nic nie... Oni utracili ziemię. Odszkodowania żadnego wszystko, nie dostali. Żadnego, nic. I ziemię tam dziadek kupił. I tam się osiedlili w Skowarczu, czyli blisko Tczewa. Więc rodzina w sąsiedztwie mieszka do dnia dzisiejszego. Dwie ciocie. Ciocia Janka, która ma teraz skończyła 98 lat i ciocia Hela 85. I cała rodzina jest. Także jesteśmy bliską rodziną. Tak przylatywałam od wielu lat do jednej i do drugiej cioci i do kuzynów. Z tych osób z pani rodziny, z pani przodków wywiezionych do Rosji Sowieckiej, ile osób wróciło? A ile osób tam zmarło? W sumie w bitwie pod Mont Cassino zginął mój wujek, Tadeusz Nowicki. Więc dzięki może wierze, modlitwie, nie wiadomo, ale dzięki, ja mówię wierze, rodzina oprócz babci się ocalała. Więc dziadek był, dwie siostry w Polsce i w Stanach trójka. Ewentualnie wujek się dołączył i wujek mieszkał z dwiema siostrami w Stanach. A babcia zmarła w Rosji jeszcze? Tak. To jakaś epidemia zabrała, tak? To znaczy babcia zawsze chorowała, była bardzo chorowita i no, zmagała się z życiem. Przecież wiadomo, że tam był głód i chorowała przeważnie na płuc, tak jak to się nazywała, no... Gruźlicę? Gruźlicę, dziękuję. Aha. Tak, na gruźlicę. I zmarła, bardzo cierpiała, bardzo. Cały czas w Rosji chorowała, kaszlała, ale nigdy nie narzekała. Nawet swoje porcje, byle jakie miała, to oddawała dzieciom, żeby dzieci przetrwały. To jeszcze powróćmy za ocean do pani mamy. Sfinansowała sobie studia, skończyła te studia, zaczęła pracować w pielęgniarstwie. Przenosiła się do kilku miast w Stanach. W końcu osiadliła się w Nowym Jorku. To już takie było dłuższe na stałe pobyt? Tak, tak. Ja się urodziłam, moja siostra rodzona tak samo w Nowym Jorku. Manhattan to jest no tak, wyspa. Tam, gdzie te duże takie wieżowce. A po kilku latach przenieśliśmy się na Queens i ja się urodziłam. Kiedy ja się urodziłam, właśnie mieszkaliśmy na Story, potem Jackson Heights. Czy mama wyszła za jakiegoś osobę polskiego pochodzenia, Polonusa jakiegoś? Tata był z pochodzenia, był Polakiem, ale urodził się, wychował się we Francji i wraz z Gierkiem urodził się w Douai na granicy francuskiej. Czyli wraz z Gierkiem z byłymi polskimi komunistami, ja bym powiedziała, wrócili na Śląsk w sumie po wojnie z tymi komunistami. No i tam się osiedlili, żeby zbudować utopię. I osiedlili się w Gliwicach. Także ja jako małe dziecko, bo tata pracował w linii lotniczej Pan American, kiedyś to taka duża linia była, która zbankrutowała. No i przylatywałam do Gliwic od 72 roku, co roku, bo okazało się, że miałam brata przyrodniego. Ojciec był z mamą kilka lat, ale w sumie nas opuścił, jak miałam 4 lata. Dalej przylatywałam, tak widziałam się z ojcem, ale mieszkał w różnych krajach i zawsze dolatywałam tam, gdzie był. Mhm. A czy rodzeństwo tutaj pozostałe mamy, które mieszkało w Polsce, odwiedzało ją w Stanach, czy nie? Bo ona nie przyjeżdżała, pani mówiła, a w odwrotną stronę były jakieś podróże? Zdaje mi się, za komuny to było ciężko, ciężko, prawda? No tak, bo do paszport trzeba dostać, wizę. Tak, tak na odwrót, że wujek z ciocią, z zakonnicą tą, moją ciocią Jadzią, to oni właśnie odwiedzali bardziej rodziny w Skowarczu. A oni też mieszkali w Nowym Jorku, czy w różnych miastach? A mój wujek w końcu się osiedlił w niedaleko Los Angeles, to jest Seal Beach, nad taką samą zatoką, jak w Balachady, jak w Indiach. Bo właśnie szukał takiej dobrej, tego klimatu, tego dobrego klimatu. Pejzażu tego podobnego. Tak. No i tak szukał. W Kanadzie był, w Stanach, na wschodnim wybrzeżu, ale stwierdził, że właśnie pogoda blisko Los Angeles, tak bardziej na południu, to jest idealna pogoda, bo on też chorował na te drogi oddechowe, górne drogi oddechowe, gruźlicę. I tak jak bardzo dobrze się czuł w Kalifornii. A ciocia, która była zakonnicą, była na różnych misjach, także mieszkała w wielu stanach i służyła właśnie, ja bym powiedziała, tym najbiedniejszym. Zwłaszcza był dużo murzynów tam w takich getach. Normalnie była w tych, jako nauczycielka pracowała. To wtedy jeszcze można było być murzynu, bo teraz się mówi Afroamerykanie. Tak, ale murzyni lubią, kiedy mówimy black. Oni tak, ja myślę, że oni lubią to, to jest ich kultura. Także bardziej biali ludzie mówią tak politycznie poprawnie. Tak, no. Tak, ale powiedziałabym tak black, bo oni to lubią i oni są. I z tego są dumni. Ale właśnie ciocia tam służyła i ciocia była bardzo pobłażliwa, bo wiadomo, jaki poziom edukacji w tych getach, ale jednak ciocia dużo pomogła, służyła i kiedy nawet czasami te dzieci, no ciężko im było, bo nie mieli ojców, czy tam brakowało tam jakiegoś członka rodziny, to ciocia zawsze wstawiała piątki. Ja myślę, że ta książka, która wyszła w języku angielskim początkowo, przed 4 laty, to jest dla Amerykanów, ma wymiar bardzo odkrywczy, bo ten epizod dziejowy jest bardzo mało znany w Stanach Zjednoczonych. Czemu tak się dzieje, pani zdaniem? Właśnie, jeżeli mogę tak na chwilę, tak trochę wrócić do przeszłości, powiedziałabym, bo to też moje doznania, przykre doznania i przykre doznanie mojej mamy, która właśnie przeżyła ten terror sowiecki. Ja na przykład w podstawówce na lekcjach historii raz, no, była taka sytuacja, że nauczycielka spytała, no, czy ktoś wie coś na temat II wojny światowej, bo akurat... To amerykańska podstawówka była. Tak, tak. No, i ja oczywiście ręka w górę i no zauważyła mnie, także ja mówiłam, że Polacy byli jedną z tą grupą najbardziej prześladowaną grupą ludzi podczas II wojny światowej, że przez reżim niemiecki i sowiecki, prawda? I od razu nauczycielka mnie przerwała i no, tak zmarszczyła brwi i w ogóle widać, że nie było to chyba politycznie wtedy poprawne. To były lata 70., prawda? Kiedy się na Roosevelt się mówiło Uncle Joe, czyli wujek Joe. Przepraszam, Stalina się mówiła Uncle Joe, Józef Stalin, no. A wiadomo, że Roosevelt byli aliantami, prawda? Więc jeszcze to był ten czas. No, ja to mówiłam o Polakach, a nauczycielka mówiła, ona mówiła, że the Jews, we can talk about the Jewish Holocaust, czyli możemy mówić o żydowskim Holokoście, bo Żydzi byli tą grupą prześladowaną, a to nieprawda. Tak mi powiedziała prosto. Ja tak po prostu, no, milczałam, nie wiedziałam, tak głupio mi się zrobiło i od razu zmieniła temat. I to po prostu były moje doznania, moje takie przeżycie przez całe jakby gimnazjum i w liceum. nie wolno mi było o tym mówić. I ja naprawdę jakby wtedy tak nie za bardzo rozumiałam, dlaczego tak jest, dlaczego nie mogę o tym mówić. Ale to próbowałam prawdę powiedzieć, bo widziałam, jaka jest prawda, jaka jest historia mojej mamy. Więc jak wracałam zawsze do domu i skarżyłam się mamie, mama mówiła, no jest to bardzo smutne, ale ludzie nie chcą się dowiedzieć prawdy. Albo prawdy nie wolno mówić. I potem jak naprawdę się na przykład z tym szachem, mama była, została pielęgniarką i trochę więcej wiedziałam o historii, to była taka prawda, że Roosevelt, który był wielkim takim bohaterem amerykańskim, nie można było mówić o tych prawdach, o tych masakrach, na przykład jako Katyniu, ponieważ to była w sumie media amerykańskie w ogóle kłamały, jeżeli chodzi o te mordy. Czyli to był przemilczany, wyciszony temat, nie można o tym było mówić i koniec. Media, tak jak brytyjskie, amerykańskie, nawet do tego stopnia było, że była taka wersja, narracja, że Polacy podczas II wojny światowej, którzy dotarli do Iranu, na tych, w Pahlavi byli, na, jakby na tej plaży, na wybrzeżu, oni uciekali przed Niemcami, a Rosja otworzyła swoje granice, tak niby przez te wszystkie lata, szli pieszo przez całą Rosję, dotarli do Persji, ale nawet od dnia dzisiejszego są dostępne te filmiki, te nagrania na YouTubie, Pathay Media, Pathay to były brytyjskie media, tak samo ja nawet o tym nie wiedziałam, a potem mama mi powiedziała prawdę, że mama była, jak przyjechała, straszyli władze amerykańskie, straszyli, że po prostu mówili, że ponieważ jesteś teraz Amerykanką, you're an American, you need to think like an American. I to, co się stało, to jest przeszłością. Ale tak, po angielsku, język angielski, to nie tak jak teraz. Ja w szkole pracuję i mamy dwujęzyczne szkoły, wszystko jest dozwolone, języki są popularne. Te lata to nie było, bo w sumie chodziło o Roosevelt, o te właśnie, że alianci byli razem, żeby wygrać wojnę. No i kilkadziesięć lat nawet po tym dalej takimi kategoriami myśleli Amerykanie. Nie wolno było obrazić Roosevelta, nie wolno było obrazić nic złego, mówić na temat Stalina. Więc dlatego teraz ja rozumiem już, że mam prawie 60 lat, ja rozumiem dlaczego tak było, że media to była ta wersja. Czyli i moja mama zawsze, dlatego potem ja zrozumiałam, dlaczego mama nigdy nie słuchała mediów. Że uważali moją mamę, kiedy mówiła o tym, skąd przyjechała z Indii, że była to, co przeżyła w Rosji, to się śmiali ludzie. Po prostu wyśmiano to wszystko i myślę, że mama się jakieś tam teorie spiskowe. Ale tak samo ze mną było. Także były te Polish jokes w latach 70., 80. Dopiero jak Jan Paweł II został papieżem i władał tymi językami, prawda, i ten to był po prostu niemożliwe, że jakiś Polak jest taki inteligentny, ten, że w tych latach były popularne dowcipy polskie. I było mi bardzo przykro, że to, co moja mama przeżyła, ten terror i tak zwany, no, tą traumę, nic na ten temat nie mogła mówić. I dlatego, no, wiemy teraz, że media po prostu kłamały, amerykańskie, brytyjskie. Czyli wizerunek II wojny światowej to martyrologia Żydów jedynie, męczeństwo Polaki, jeśli już, to od strony niemieckiej, a Sowieci to byli nasi sojusznicy po prostu. Tak. To był posłanie dobra, byli tak. Jednak. My Polacy nigdy nie... Ja nie neguję Holokaustu, ale to nie jedyne ludobójstwo. Były inne ludobójstwa i jak według Normana Davisa, brytyjskiego historyka, jest od 60 do 70 milionów ludzi za czasów stalinowskich. Zgładzono tam gdzieś, masakry były w tych łagrach, a o tym się nie mówi w Stanach chociaż, jak o Holokoście do tej pory. Powiem więcej, o ile demonizowany i wszędzie słusznie uznany za zbrodniarza, arcyzbrodniarza jest Hitler, to nadal są teorie o szlachetnych pobudkach komunizmu, że to był ustrój tylko przez Stalina wypaczony, ale to może był ustrój dobry, tylko źle wykonawcy, a to był też ustrój jeszcze straszniejszy, bo jeszcze więcej ofiar przyniósł komunizm niż nazizm. Jeszcze chciał na koniec zapytać, jak się potoczyły pani losy? Pani jest Amerykanką, mieszka w Stanach, ale regularnie była w Polsce. Czym się pani zajmuje? I ta książka, która powstała na kanwie wspomnień mamy, to jeszcze był mamy pomysł, czy bardziej pani? No właśnie, ja błagałam mamie, żeby zawsze swoje dzieje, to wszystko, żeby gdzieś zapisała. Mama zawsze... Tak, dotarła do jednego momentu, kiedy jej mama umarła i nie mogła więcej. Po prostu jakby te kawałki papierów były milion, tych kawałków, bo mama jakby, no bardzo ciężko jej było. Powspominała te czasy sowieckie w Rosji z wielkim smutkiem. Więc wiedziałam, czekałam aż do 2014 roku, no, nie powstała książka, więc ja zabrałam się za jakieś pisanie. Nie jestem żadną pisarką, także ja wzięłam bardzo dużo klas i chciałam, żeby to powstała taka książka, nie biografia, tylko powieść. Bo chciałam jakby najwięcej takich, zajmie się powieść jest ciekawsza. I żeby tak ktoś nie mógł odłożyć, prawda? Identyfikuje się ktoś z tymi postaciami. Więc zaczęłam to pisać, ale mama przecież wszystko wiedziałam. Ja, siostra, wszyscy my zawsze wiedziałyśmy, jakie te losy były, prawda? Tym żyliśmy, bo mama zawsze o tym mówiła. W Indiach, po tym, co się działo. Także ja uważałam, to jest taki jak film. Zwłaszcza, że mama została tą pielęgniarką szacha i była ta bliskość ze szachem, z Maharadżą, więc to jest jak z filmu i tak bardziej widziałam scenariusz filmu niż powieść. Więc zaczęłam to pisać w 2015 i mama jeszcze żyła, prawda? Także czytała nawet do połowy i tak zawsze no, była zadowolona, że jakaś książka powstanie. Więc skończyłam książkę dopiero no, jakieś prawie 3 lata temu, że ja sama wydałam, ponieważ podczas pandemii, jeżeli ja bym przez jakieś wydawnictwo amerykańskie, ja bym musiała czekać przynajmniej do 2024 roku, czyli tak z 4-5 lat do tyłu byli z papierami, co importujemy z Chin i tak dalej. Nie wiem, jak teraz sprawy wyglądają, jeżeli ktoś chce wydać książkę, ale jak ja pisałam wtedy 2019, jeszcze 20, kiedy pandemia była, nie było szans przez wydawnictwo. Więc sama wydałam i cieszę się ogromnie, że Muza wydaje tu w Polsce, że jest wydawnictwo. No i my też się bardzo z tego cieszymy i rekomendujemy radiosłuchaczkom i radiosłuchacze książkę pani Imogeny Salwy, Wypatruj naszej gwiazdy, wojenne losy dziecka ocalonego przez dobrego Maharadżę. Dodam tylko, że dobry Maharadża od kilku lat ma w Warszawie skwer na Ochocie, jest upamiętniony, jest tam też pomnik ku jego czci. Dziękuję pięknie państwu i dziękuję pięknie przede wszystkim mojemu gościowi, pani Imogenie Salwie. Dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie i jednocześnie chciałbym podziękować mojej rodzinie i przyjaciołom za świadectwo wiary, patriotyzmu, no i wielkiego serca. Dziękuję wam bardzo. Zapraszam do Colorado na Dziki Zachód. A do usłyszenia mówi Tomasz Zapert. Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój przed nieznanym. Nie wiem, co będzie z nami i nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tyle ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami i nie wiem sam. życie są.